bandysiu Daivai priduoti darbą. Daiva, tu čia? Va, pažiūrė. Eikit, priimkit dušą. Atsigaivinsit, tikrai. Rankšluosčių yra, tai ką tai. Turiu. Padėjau tas arbatos, aš tuos tada išmesiu kur nors.